دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا آیا تو نمیخواد تایبه تکی امت خوارد ها؟ نه ها؟ که تل نیزه کن باوری پیب کن برکس چیوه نکن ماکلی تو باشداری لگم نکن ولم دزیده ها؟ بستا بستا اما بستا بستا لکاتی پیوز هر کس خواردی تایبت بخوازده که مردنه اگر بزی بیخوا هموشان اما دزانن استاج نازم چی هم سزایه دخوا دبید از بلی کولی نو بکنی لمارکوس و موکلی استا دمیو ایو اولامی چی راستو خیام پیبدن چی لی ایو هم خوارده تایبتی خواردوا ها؟ من هر چیزم خواردوا منی شروانم خواردوا کواتا کواتا لسر تانه پابندی یاسای دارستان بند یه گیشتن آه نخیر آی سار کرده نابی ام دو تاون باره لگل من بمین نوا دبی از زای خوان ورگرن با هر دوریشی بید یه گیشتن بلا ما بستم ها نه رو ابی من همه دزانم بله ام باگره دو تاون مرد ناسی باگره نخیر تاون بر کسی چی نادیارم بله نادیارم ایوش زور با هم نادیار خود هم اندو کردوا ماوه ایچ زور بر لیستا کاملک میمون لیره بون یچو چین ناسیار یا نو دابو ای باشا چی بو؟ میمون اکان میوزات ایچ زور یا نبو کوا خز نیا کرده بو بلام نناکو میوزات اکان ون بون میمون اکان وای بو چون کوا یچو جنم تاوانه انزام داوا تیگه ایشتن؟ زای کسا نادیارون ناسراو کم کار کرده بو؟ بله اوای کرده بو ولا سرکه ایچی کم دا کسا نادیارا که دستی بسر همه میمونه کند دا گرتو دستی به کشتنی هنده چیان کرد باید یه را چیرو چیچی دلتا زیم بوانی ها گمانی تیدانی ها کوا هم کارا کسی چی نادیار کردو یتی بلا چرشتی هم کارا چونه اما بساو نبیندره و بلو تیش بون نکره بلا هم دا به زور به هزو لواز به حتما جا چی من پیدا کرتا بیکن با بدوه ام نادیارا دا بگرین نک بدوه گرانی نادیار بلام اگر هر چگل ایو ام نادیاری بینی با چاکه همان را چاب که تگیشتیم هو دا بینیم لیره کم نو چی روی داو سمان در باره ام نادیار بیو فایده کد بلام تو چه بوی لکه ایو ای برگاز ها تو چه بوی باگیرا لما لیه چگل گروه کام پشنده دا ای سلو یکه ایلم کاره دا ها نخیر هر چیز بلام تو سادینی نادیار کم که ها ها آسانه اما للا ایو همود دار مامزکان دگرین و گرگلو رو اکسر در بینه لیلی ورگاز سوزکا مامزی چی زاریش تیگه ایستین؟ بله براست ها؟ براست ما بله دبی هر بگرین و مامزکان پش رشکان دبی هر بگرین و بولی ورگاز سوز فراوانکا بله پزرشکم گرنه اوی پراغاز باسی دکر اگر بارو دو خکوان برو دمرین نبرسام پیش اوی مامزا پزرشکم بینو دلتنگ ما با بارکوز من دلنیام او مامزانه پراغاز باسی کر هر دکر رینو بلا من گوالم نوایا نه نه آرامت بیلالا هر دکر رینو بالو، او مایله چه بوی؟ لانده کنی نزگیره بوم، با اوی بزانم بارو دوخت سانده بی، ایز در جوز چلیه نما، او نوسیه با چی تو غمباری ها برکم ها؟ کسی اک دلتانجی کردم کسی اک دلتانجی کردو اوی؟ سندم برسی آی ها بر اوچیو خدا ها ها پراغاز پراغاز راست او تو لیره ای او تو لیره ماو کلی تو زور آزای ویست ماما با سر کرده گرگ کام بم بله سپاس دکم من بخون دی بم Vazile meynim. O da yıkamında hiç vazile meynim. مامزکان بگرینه و؟ بله، سکر فراغاز خوی وای بود، ای هاوری کنی باوکم نیا؟ من وای بود، چه ام کوا ایم جاره هیز نکن، تنها آرام بگرین و راوستین مره، من پیرم ای آوان من کاملا یک ایلم خوش دوین و هرچیز نامی کس دیازی بخاطر نیوانیان او چی آوان؟ کنو ایلم فریام کون ای آوان ورم دزم لکول کنو کنو فریام کون آی آی باو کجن آی آی باجر را پرگاس اگیلا فریام کون فریام کون یار بطیم دن ماکلی ما یار بتیم دن اپلی گویسی خواه را دای بدی که بدزی بله من مصاری دهاتم خود ناچه تاخل هوا ما او کلی نکاتش ساک دهاتی بیگو ما دایی اس خواه دن بدزی ویسم کوه نیلم ایو بسر دهات دوا تکا یار بتیم دن فریاب کون آیا من راست باگیر ها باگر نکم باگیر هوا بکن برا گازش هبری کنی با کنم بکامه یا باور کنم خواه من گرجه کم نیه و آیا باور بخصه کنم نکن من آوری کنی الکساندرم راوستن باگیراش چیوه نکن راوستم فریام کون فریام کون لذی خواتن نزولن نامه ازی سرنو کنن نشیم متناه سواری حبیه باجر ها اما سی آواز نقصال بینا باشا دوائی امنا تو دبین موا قصال لگردکم گرجی پیس باجر ها باجر ها افتار باجر ها همو تنجوه بگرین استا خوارده شهر آکه من دابش دکین زورکی ددرت میشیر درکان چاکا من دل نیام موکلی اما اولای تویا نخیر خیرک امارا موکلی بشی خون مرگره دین موکلی موکلی بابا شوانی بکرین دین بابچین دین حاضر بگرین باش بله من زگر راموا ای هاور استا باش ترینکاتا بو گشتکم بله ای بالو سیر که اندارستانه زوانیت خواه و ایستاش دیگه نکسی چاک کسی تریتیا داناشه چه تو چون دارو بیه و اشتی چون پی بلی ها؟ ها با گیره ولان دوا آمن من لطو تیده گم با گیره بلا ما چند تو بگشت حل بستی یا نا او موکلی فیری زور شد دبی تیگه ایستی بله بلا موکلی اشتا من دالا بم پیر گرگه بی عقلی باور کردو وای بوسو من دزیما دیتر تو آمن وای بودو چی کوا من موکلی فیر نکد بی کوا باور به هاوری خوی بگاد ورا با کم یک چاودری هم سرشتا بکن بابزان این موکلی چون هم نادیار آشکرا دکاد آیا تو هم آرام گرت ندهی ببینی موکلی چون سن نکوی؟ پیش بینی او ناکم بلا موکلی اردم لگل حقا با گیرا پیش دکری اربتیم دیلم کارا بایش بسر ام برزی کوتوی من ای ور کلیما من رکم لیده با آی اخ آی آی آی آی رکم هر چیز باور نکم کوا باگیر هم زی کرد بی کوا تا پایا بای کدو نخیر پرگاس هم را هیچ کونی باو کما کهی چی کوا تا پایا بچه ها باجار هر وقت باجارا و تیوانی ها نازنم کهی چی نازنم مویلم دوم چاوی اما نادیاره که او موکلی ارام نادیاره که ها نخی کسایتی نادیاره که لوانه بابا گراب چی لوانه چوبون بور راو با کسی بایره دیلی ها دوارم ها اما پره گازا ها نخیر نه خیر ها نه مرو مرو بوی آقلی آقلی آقلی ها پرگاز بوچی وات کرد بوچی ها موکلی بو ایوام کد چونکە پیر بووم و توانای ڕاوکردنم نەماوە و چالاک نیمە. بەڵێ، بەڵام کاتێک بچووک بووم زۆر چالاک بووم. ئێستاش بە ساڵا چوومە و بە کەلک هیچ کارێک نایەم و توانام لەبەر براوە. اینجا هەرچیم پێ بڵێ ماوکلی حەقی خۆتە. بەڵێ، هەرچیم پێ بڵێ حەقی خۆتە. بەڵێ، هەرچەندە دەشزانم ئەمە کارێکی خیانەتکارانەیە و دەشزانم ئەم خواردنە تایبەتە بۆ کاتی برسێتیە و لە حەقی من نییە ئەم خواردنە بخۆم. بەڵام هەروەک وتم ڕاوم پێ ناکرێ. تێگەیشتی ماوکلی، ئەوە هەموو بەسەر هاتەکەیە. حەقی خۆتە، هەرچیم پێ بڵێ. بەڕاستی من خیانەتم کرد. ئەوەش حەقی من نییە ئەو خواردنەی بخۆم. بەڵام چی بکەم، توانام لەبەر براوە پیر بوومە. ئەی وەفات بەرامبەر بە باوکم زۆر لەگەڵی نەژیاوم. هەندێک زیادە ڕەویشم کرد. یەک جار بینی ماویش لەو کاتە ڕزگاری کردم. ماوکلی، بەرەگاز! کەوا بوو تۆ لە پەناوکارانی ماوکلی؟ دوار نەکردو وانیە ماوکلی؟ ئێستا نادیار بۆ ئێوە بەدەرکەوت. ئەوەی نێچیرەکان تا این دەخوات. بەڵێ. ئەی سەرکردەی گورگان، ئەی سەرکردە، هەمووتان لێم ببورن. ماوکلی، درۆی دەکەی ماوکلی. ئەوە من بوو، من خواردە تایبەتەکەم دەدزی. بەڵێ. بۆچی ماوکلی، بۆچی؟ ماوکلی، دڵنیا لەوەی کەوا تۆ دزیتە، ها؟ بەڵێ. ئەی سەرکردە، بێدەنگ مەتەوە پەرەگاز چکا لێ دەکەم. ئەم چێشتە لە ناو کۆمەڵەکەمدایە. شارەزای یاسای یەمەنی. ماوکلی، بە چاچی شارەزای یاسای چۆن ئەم کارەی کردووە؟ دەبێ دەر بکری. دەبێ گەشت بکەی لەم ڕۆ بەدوا. ماوکلی، لەمەولاش تۆ کەسێک نی لە کۆمەڵەکەمان. وەگوو ڕجێشیش نی لە ئێمە، لەو داهێستانە هەرگیز نابێ بمێنی. دەبێ هەر ئێستا ئێرە جێبێڵی و دەبێ ژیانی خۆتە هەر ئاوا بەم شێوە بەریتە سەر لە دووری و پەراگەندەی. بڕۆ ئێستا دەی بڕۆ، لێڵ نەمیە هیچی تر. تێگەیشتی؟ بالۆ، ئەمەلۆ باگێرە بەدی لێلە. شتێکی چاکە، تۆ زیاتر شارەزایم، باگێرە. زۆرە ماوکلی، من دڵنیام کەوا هەڵەیەکەیە لێرە. تێگەیشتن؟ کارەکە کۆتایی هات. دەی هەر کەسە بۆ ماڵەکانی خۆتان بگەڕێنەوە. با پیرە. ئێستا نادیار بەدەر کەوت. کۆنی سیرەکەم، ئەی ئەوانە، کۆنی سیرەکەم، ئەی ئەوان، ئای گەبرسیمە. ماوکلی، ماوکلی، تۆ بوویەوە کارلانەوە. ئەوە چیتە پەرەگاز؟ کۆنی سیرەکەم، چی بکەین؟ وتە دەوێت چیت بۆ بکەم؟ چی دەوێت پەرەگاز؟ خێرا بگەی، باگێرە خێرا. باگێرە، باگێرە. ئەگێلا، لە کۆتایی دزەکە ئاشکرا بوو. بەڕاستی باگێرە، چۆنت گوت وا دەرچوو؟ ڕاستە، پەرەگاز بوو. نادیار نیە ڕەوەکەمان، ئەوا خێر و شەرمان ناسی. باجەڕا، ئێستا بێدەنگ بە. مەترسە مامە جێ. سپاست دەکەم ماوکلی، جار یەکەم ئەلیکساندەر ڕزگاری کردم، ئەمجارەش تۆ. تەماشاکەم تیشی سوور. ئەمانە گوون، کەواتە مامزەکانم زار دەگەڕێنەوە. پەرەگاز، وەرە وەرە، پەرەگاز وەرە. کەواتە ماوکلی، ئەم جارە مامزەکان دەگەڕێنەوە. بێگومان گوڵ و گوڵزار هاوڕێی تۆن. هاوڕێی منن؟ ئەمەنیشە دەگەڕێنەوەی خۆشیە. ماوکلی لو لو گلو گلزار و شینای سر نوی سر درده نو تایی ای پیره گرگ دیسان کوتی و بچه هم سپاس با گیره گوی بلا برده مده ماوکلی هوری دل سوزی منه Ne kadar abi ya? Ne kadar? Ben. Ben.